يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كتك وكاتبو بعد صلاة المغرب في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة 15 من شهر شوال 439 بعد 1000 من الهجرة النبوية في هذا المركز. معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. أحببت أن أقدم إليكم بعض التوجيهات وبعض النصائح. لعل الله تعالى ينفعني بها وإياكم. Katika wakati huu wa baada ya salati al-maghrib, katika usiku huu al-mubarak lailatul jum'a, ikiwa leo ni usiku wa tarehe 15 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1439 hijiria, katika markazi hii al-mubarak, مركز شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. ذنكم ميلادية تكون تاريخ وسيب وتاريخ 29 لها وموزي وستة وك 2018. نبيندا نتنقليزي كوينو باذي نساها مهمو hasa kwa munasaba wa kufunguliwa chuo chetu katika mwaka huu wa masomo 1439-1440. Kwa nitazungumza kwa uchache kama muongozo na nasaha kwa wanafunzi wa markazi hii na kila ambao wananufaika kwa kusikiliza darasa za markazi hii na kuwa na thika na markazi hii juu ya miongozo na nasaha zinazotolewa na fawaid, basi pia na wao nasaha hizi zitawahusu. Na yote ambaye atataka kunasihiwa au atataka kunasihika kwa nasaha hizo na kufuata miongozo hiyo, kwa sababu tunaelekea jambo la ilmu, yani tuna kwa munasaba wa kufungua chuo chetu tunaelekea jambo la ilmu, kwa maana tutakuwa tu kwenye kushughulika na suala la kusoma. Na sisi manhaji yetu tunajinasibisha nayo ni manhaji ya salaf, na tunashikamana na njia ya as-salaf السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بلا شك وكون تنجنسبيشا na jambo hilo au na njia hiyo na tunajinasibisha na watu hao wema waliotutangulia, hatuna budi kuchunga miiko na mipaka ya da'wa hii na kujipamba kwa pambo la da'wa hii, kulazimiana misingi na qawaid usul za da'wa hii na njia hii. Miongoni mwa mambo ya msingi sana ambayo yatakiwa watu wazingatie, na ndilo kubwa kabisa ambalo tukilingania kwa muda mrefu, ni watu kushikamana na ahlul ilmi al-kibar, kushikamana wanawachuoni wakubwa wa ahli sunnah wal jamaa, hasa hasa katika qadaya na nawazil, ni kadhia kubwa kubwa na mabalaa yanayojitokeza katika mujtama, kuwatanguliza wao mbele na kuwasikiliza wao na kutojifanya kuwa sisi ni wajuaji sana tukajiweka kimbele mbele katika masaa na mambo mbalimbali yanayotokea. Kwa jambo hili tumelilingania kwa muda mrefu na tunalikariri, na sisi kwa kiasi kikubwa tunajitahidi kufanya kuwafahamisha wenzetu kile wanachokizungumza wanawachuoni, kwa tarjama, kwa kusoma kwenye vitabu vyao na fatawa zao, kusikiliza durusi zao, kwa kile ambacho Allah tabarak wa taala ametujalia katika ufahamu na maarifa, tunawanukulia ndugu zetu na kuwafikishia kwamba ahlul ilmi wanaelekeza hivi na hoja zao ni hizi. Qala Allah wa qala Rasul, na wao wamefanya istimbati katika masala haya kwa namna hii, kwa sababu unapoyaendea masaili ya ilmu kwa kutumia dhakaa yako ukatosheka na ufahamu wako tu, na hali ya kuwa wewe ni talib ilmi asghir, pengine ghairu muasal, bado hujakuwa na tajriba katika mambo, bila shaka kupotea na kupoteza kuko karibu zaidi kuliko kuongoka. Jitahidi, tawakkal kwa Allah, ongeza bidii, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, pengine ukafika wakati wako na wewe ikawa watu wanarejea kwako, pingine. Lakini wakati wa mwanzo mtu kutafuta ilmu, mwanzo kabisa katika kipindi cha kulingania talibu ilmi, lazima alazimiane na njia waliopita ahlul ilmu. Adilla ziko nyingi katika kitabu na katika sunna na aqwali za masahaba na tabi'in zenye kutuhimiza katika hilo, na leo siko katika kulizungumzia jambo hilo, bali nasema tu kwamba kwa muda mrefu tulikuwa tukilingania jambo hili, na wala hatuambii watu wafanye taklidul a'ma. Haina maana kwamba mtu kufuata njia ya wanaopita ahlul ilmi anakuwa anafanya taklidi al a'ma, si hivyo kama wanavyofahamu baadhi ya watu kwa ufahamu wa kimakosa. Na wala sisi tulingani kwenye taklidul a'ma, kwa sababu hao wanaochuoni wao hupiga vita masala ya taklid. Ahlu sunna, ulama wa ahlu sunna tangu asili za mwanzo kabisa wanapiga vita na kuwakemea watu wasifanye taklid. Kinachofuatia kinachotakikana ni itibau an-nusus, lakini man alladhi yastanbit al-ayat au min al-ayat wa min al-ahadith, nani atafanya istinbat? Basi ni uwanja wa kila mtu. Aljawabu la, aljawabu la, si uwanja wa kila mtu kwamba mtu anaweza kufahamu anavyotaka yeye au anavyofikiria yeye. Kwa hiyo suala la kwamba sisi tuna wanasihi na kuwafunganisha wanafunzi wetu na sisi wenyewe na njia wanaopita ahlul ilmi, hili ni jambo linafahamika na liko wazi. Sasa hapa nataka kuzungumza ni kuhusiana na fitna ambayo imejitokeza au imedhihiri katika ulimwengu baina ya masalafi. Mimi nafahamu kwamba watu wengi wanalijua jambo hili, matulabu ilmi masalafi wengi wanafahamu kwamba kuna hali ya kama wanavyoitwa hali ya sintofahamu, imetokea hali ya ikhtilaf, hali ya fitna. Na hii si ya kwanza, fitna zimepita nyingi kubwa za kuwatingisha watu na kuigawa safu. Nafahamu kwamba wanafunzi wanafahamu, kwa sababu hivi sasa katika ulimwengu masuala ya usiri hayapo. Vijana wengi wako kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp, vile vile wako kwenye makundi mengineyo, kwenye Twitter huko, kwenye Facebook, wanakutana na habari nyingi na mizozo mingi, mingine inawahusu, mingine wala haiwahusu, na wengine wakawa wanafanya musharaka katika hilo, wakati midomo yao wakazungumza wanachokizungumza, wasema wanachokijua wao. Lakini mimi kwa upande wangu, kama mimi sijawahi kuzungumza chochote kuhusiana na kadhia hizi, si kwamba sizijui, nazijua kwa kiasi kilichojaliwa, kwa sababu tumejaribu kufuatilia, lakini mpaka imefika leo mimi sijazungumza chochote rasmi. Kuna sababu zinazopelekea hilo. Kwanza, moja katika sababu hizo ni kujihisi juu ya udhaifu wangu katika jambo hili, yani katika masala ya fitna. Mimi mtazamo wangu naona kwamba fitna haiendei kwa papara, na wala uerevu na dhakaa ya mtu alionao, uerevu wake kwamba mtu ni mwerevu dhaki au ana maalumati kiasi fulani, kwamba maalumati hayo yatamtosha kumuongoza katika haki. Mimi siamini hivyo, kwa sababu fitna zimepita, tumewaona kuna baadhi ya watu walikuwa wakiishiriwa kwa vidole kwa kutarajiwa kwamba watakuwa na mustakbali ulio mwema wa kiilmu, kuwa na maarifa na fahamu, lakini wakazingia fitna, fadhallu wa adhallu, wakapotea na wakawapoteza watu. Kuna mifano ya fitna nyingi ambazo tumeishi nazo tukiwa ndani ya kuifahamu da'wa hii. Mitihani Allah tabaraka wa taala huilete. Pengine mtu anaweza kusema na nyinyi masalafi hamwishi kugombana, kila siku likitoka hili laja hili. Kuna wengine wanawabeza masalafi kwa hilo. Kwanza tunawaambia kwamba usalafi si kabila, kwamba kila mtu akishia kuwa amenasibishwa na usalafi basi atakuwa salafi mpaka kufa. Usalafi una miko yake. Kwa hiyo mtu atakapokhalifu, inawezekana zikatumika hatua zinazostahiki kwake yeye, na kisha hukumu zikapita juu yake. Hivyo basi likitokea hilo, na sheitani ana nguvu katika kuwashawishi watu na kufanya tahrishi, ikitokea hilo basi utasikia kuna dhaja kwa kiasi fulani, kwa kadiri ya mtu alivyo. Lakini pia haina maana kwamba mukhalifun na ahlul bid'ah wal ahwa hawagombani, wanagombana sana, tena katika misingi isiyokuwa ya dini, mwingine kwa masalihi. Sisi tunajua makundi mengi tu yana mizozo mingi hapa nchini na nje nchi, bali naweza kusema kwamba hakuna watu wa kundi lolote isipokuwa wana mizozo baina yao, ima kuhusu mali au kuhusu misimamo. Kwa hiyo si kiroja kwa masalafu, na wala siko katika kutaja kwamba angalieni watu fulani, mizozo yao tuijua sisi. Angalieni watu fulani, angalieni watu fulani, angalieni watu fulani, angalieni watu fulani. Kwa hiyo nafahamu kwamba kwamba kuna hali ya kutokufahamiana baina ya masalaf na mashaikh na ahli ilmi. Hili jambo linafahamika na matulabu ilmi wanalifahamu. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nina hofu inapotokea hali hii ya fitna, kwa sababu nafahamu kwamba jambo hili haliendei kwa dhaka, kwamba mtu kuwa dhaki peke yake itatosheleza yeye kumuongoza, au kwamba ana maalumati kiasi gani, kwa sababu tumewaona watu wenye sifa kama hizo waliingia jambo la fitna alafu wakapotea na wakapoteza watu. Sijisahau fitna ya Abul Hasan Al-Ma'rib Mustafa bin Ismail Al-Ma'rib, na namna alivyotetemesha katika safu na akaondoka na kundi. Sijalisahau jambo hili, ni miaka ya mwanzo mwanzo kabisa mimi narudi kutoka Yemen. Fitna hii ilianza kuisikia wakati niko Yemen, kadhalika nimefika Madina, fitna ikawa iko mwanzo, mashaikh wakaijadili, kenda ikachota makundi makubwa ya watu. Kwa huku kwetu haikuathiri, kwa sababu bado ile ule usalaf ilikuwa bado kuna Ansar Sunna, huko usalaf haukuweko. Kwa hiyo watu walikuwa hawana habari na mambo haya kwa kiasi kikubwa. Nazungumzia kama wako utakuta ni watu wawili watatu. Kwa hiyo haikuleta taathira, kwa sababu watu wa kuathirika hawakuweko kwa wakati ule. Lakini huku nchi nyinginezo watu waliathirika na wakagawana makundi wakasi kubwa sana, lakini athari yake ikenda ikawaambukiza wengine. Mambo haya yameendelea, ikatokea fitna ya Hajawira, na nyinyi mnafahamu imekwenda kwa miaka, ikachota makundi ya watu. Kuna watu walifanya na maarifa na akili, wakaliingia jambo hili lazima isemwe haki, wakapambana katika kuzungumza maneno, mwisho wakatoka katika kundi, ikabaki kwa ni firka nyingine mbali na nyingine, ikagawanika tena baada ya hao makundi, tena ikatokea makundi mengine, kwa sababu wanazijua wao, siku wote kuwazungumza wao. Kadhalika ikaja fitna ya Falih al-Harb. Kwa huku kwetu haikuathiri, kwa sababu haikuzungumzwa, watu walibaki katika asili. Kadhalika fitna za kina al-Halabi, kuna baadhi ya watu walitaka kulisilazimisha lazima zije huku, lakini walillahi alhamdu watu wakakaa katika mkao wa asili, hazikuweza kupenya fitna za al-Halabi na watu wake. Ali Hassan al-Halabi fitna yake huku haikufika, ikaishia huku huko kwenye mitandao na mambo mengine, ikaishia huko huko, walillahi alhamdu tukabaki katika asili. Kadhalika fitna nyinginezo ambazo zikuja baada ya hapo, fitna ya Muhammad al-Imam na watu wake, ikapata baadhi ya watu na kikundi cha watu ikawa kinakwenda mbio, imewaathiri baadhi ya shabab hadahumullah, imeshikwa na kina Abu Muawiya na wengineo, hao wameikamata. Na mwanzo siku za nyuma alipoulizwa kuhusu vijana kwa mkasema kwamba huyu ni maftuni, alipiga kelele sana, maftuni alafu kadhaba, tapiga kelele akitembea kwenye safu ya masalafu, sasa mimi naambiwa hivi lakini laan injala al-ghubar, na kama kala shair idha injala al-ghubar sayu'raf farasun tahtaka am himar. Fitna imemchukua sasa, iko na kina Abdul Hadi al-Umairi, iko na kina Ali Zubairi na watu wake wa Darul Hadith na Darul Ulum, huko ndio wanafanya mambo yao kwa pamoja, wako mbali na masalafu. Basi fitna hizo zimekwenda namna hiyo. Sasa hivi kuna fitna ambayo mimi naifahamu, na hii imekuja kudhihiri baada ya muhadhara Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى وهداه الله وإيانا أو هدانا الله وإياه لما يحبه ويرضاه. شيخ محمد بن هادي alipozungumza katika muhadhara wake ambao vijana wengi wamemsikiliza, ala li Muhammad bin Hadi, muhadhara maarufu, akazungumza maneno makali dhidi ya baadhi ya ikhwa ambao baadhi yao walishafanya ziara, walikuja hapa Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani, Sheikh Banda na wengine hawajafika hapa, kina Arafat al-Muhammadi na wengineo. Sheikh akawazungumza kwa maneno makali, akawaita sahafika na maneno mengine pia, maneno mengine yakunukuliwa kuwa ameyasema. Sitaki kuingia katika tafasili ya jambo hili, mimi nataka kutoa nasaha. Sheikh amezungumza aliyozungumza, fakapita baada ya hapo maneno sasa. Kadhi ikafika kwa Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala. Sheikh Rabi hakukubaliana na maneno aliyozungumza Sheikh Muhammad. Basi pamepita mambo mengi hapa, pakawa pana mvutano, mvutano, mvutano. Alhasil ni kwamba Sheikh Rabi hakukubaliana na maneno yaliyotoa Sheikh Muhammad dhidi ya hawa shababu. Ninaita shababu kwa kuulinganisha na Sheikh Muhammad, kwa kuulinganisha na Sheikh Rabi, yani min haithu al-ilmu wal-makana, kwa upande huo. Huyo akawazungumza yeye alivyowazungumza. Mimi nimesikia yale maneno, kana wafuatilia maneno yale, na maneno ya Sheikh Rabi na maneno ya wengineo, na Sheikh Abdul Ilahi na wengineo, maneno waliyozungumza. Lakini ilikuwa namuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo hadha baini wa baini, naomba Allah tabaraka wa ta'ala kwanza asilihishe baina ya ulama wa ahli sunnah wal jamaa wa tulab al ilm, kadhalika afanye ta'lif baina qulubihim, kadhalika muomba Allah tabaraka wa ta'ala auongoze moyo wangu katika haki lile ambalo la haki tulisimamia, bila kuogopa lawama za wenye kulaumu. Muda mrefu ukiangalia fitna hii, moyo unasongeka na kuumia kutokana na nafasi za watu wote ambao wameshiriki katika jambo hili. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo, basi huwa hakuna wa kulizuia, na hufanya mambo yake Allah tabarak wa ta'ala kwa hikma kubwa. Na zinapokuja fitna kama hizi, lengo lake ni kuwabagua watu na kufanya tamyiz, kuwapambanua watu na kuipambanua baina ya haki na batil. Kwa Sheikh Muhammad alizungumza maneno makali mpaka imefikia hadi ya baadhi ya walionukuu maneno wanasema kwamba amewafanyia tabidhia ya wale shabab, amewatoa katika daira la usalaf, katika baadhi ya mihadhara iliyosikika kutoka kwake. Mengi katika baadhi ya maneno mimi niko nayo, sitaki sasa hivi kuyadhihirisha kwa sababu sio lengo langu, lakini imesemwa kwamba imefika kiwango hicho kwamba haulai yulhaquna bi ahli al-ahwa. Na upande huu nako pia vile vile Sheikh Rabi akatoa maneno makali, kama mliyasikia fabiha wa neema, kama hamjasikia basi mtasikiza hizi nasaha ambazo mimi nimekusudia kuwapa. Tukashughulishwa na mwezi wa Ramadhani, lakini kabla ya hapo tukawa na mwelekeo wa mambo yalivyo. Mimi sikupenda kushiriki katika magrupu hasa ya WhatsApp katika kuchangia jambo hili, kwa sababu najua watu mara nyingi katika WhatsApp na katika kuchangia, mara nyingi, si mara zote, hawachungi heshima na adabu katika maneno na kujadiliana, na hatima yake watu kuingia katika farka na kutukanana na kukijeliana, jambo ambalo kusema kweli kwa sasa natakiwa tukomae kiakili, si jambo la kufurahia. Kwa mimi sikushiriki katika magrupu mengi siku kwa muda mrefu, ikawa namba yangu ile ya WhatsApp ambayo inashiriki kwenye magrupu mengi nimeisimamisha muda mrefu sana. Hata hivi juzi kama wiki hivi, kutokana na muda mrefu nilivyosimamisha, ikawa imeleft kwenye magrupu mengi tu, nimejitoa karibu yote, nimejitoa yenyewe. Kwa hiyo sikujua maneno mengi yanayoendelea, watu walikuwa wakirushiana huku wakiambiana vitu gani, lakini nasikia tu bwana kuna hivi na hivi na hivi, fulani kasema hivi, fulani kaambiwa hivi, fulani kasema hivi, lakini ikawa ndio yale ambayo mimi nimeyaogopea na ndiyo yanayotokea. Katika mwezi wa Ramadhani au kabla ya Ramadhani, kuna baadhi ya vijana kutoka Madina walikuja, wakawa wamekuja likizo. Nikakutana na baadhi ya shababu hapa katika msikiti wetu, wakanielezea, na hawa niwalielezea mara ya kwanza walikuwa kutoka upande wa Sheikh Muhammad al-Imam. Nikasikiliza habari walizozungumza kwa kirefu, kuna hili Sheikh kafanya hivi, Sheikh kafanya hivi, kafanya hivi. Walillahi alhamdu, mengi katika yaliyoelezwa tayari nilikuwa ninayajua, si kwamba tutajua sana la, kwa sababu hali sasa hivi imefunguka, hakuna jambo la siri. Mambo mengi ukitaka kuyajua wayajua. Kwa hiyo yalielezwa ikawa hakuna mapya mengi. Kadhalika tukakaa baadhi ya kikao na baadhi ya ikhwa, tukakaa kikao tukaliangalia hili jambo. Lakini pia baada ya hapo al-akhi Dr. Khamis Imam Abu Ibrahim, Allah mhifadhi, akawa ameahidi kunifanyia ziara, na mimi najua kwamba yeye kwa upande gani, kwa sababu wale waliokuja mara ya kwanza walikuwa upande fulani na huyu katika upande mwingine. Kwa nikaona pia nisifanye haraka kufanya bayani, kwa sababu hii bayani ilikuwa itangulie takriban wiki mbili au wiki kabla ya leo, lakini nikaona ngoja kwanza alakhiaje nikae naye nimsikilize, pengine nitapata jambo lingine jipya. Walillahi alhamdu, alikuja al-akhi Dr. Khamis akiambatana al-akhi Abu al-Hasan Alfani Maaba, wakanieleza walinieleza kuhusiana na hali hii ya fitna. Alhamdulillahi, pia ni yale ambayo tulikuwa sisi tukiyafahamu kwa kiasi kikubwa. Bila shaka katika maneno katika mazungumzo hakukosekani faida, lakini ni mambo ambayo tutayasoma katika baadhi ya makala zinazorushwa, baadhi ya wathaiq, baadhi ya audio ambazo tutarushiwa. Tusikia kuna mambo kwenye Twitter huko unayapata, kama kuna hili fulani ka tagrida yake ni kadha, mwingine kafanya hivi. Alhasili, likawa nimekusanya maelezo mengi kutoka katika sehemu hizi mbili, nikichanga na yale ambayo mimi nimeyafuatilia. Mimi nikatoa nasaha zangu kwao, tukanasihiana katika haki. Kwa hiyo nikaliahirisha hili jambo mpaka wakati ambao naona kwamba ni munasibu. Leo nikaona ni wakati munasibu wa kulizungumza jambo hili. Mimi nasaha zangu, tangu tumekaa kwenye baadhi ya vikao, kwanza ninawahusia misalafu wanapozungumza na kujadiliana katika maneno, maadamu wako sisi tuko kwenye da'wa moja, basi maneno yetu yawe ni maneno ya rahma, ni maneno ya kuhurumiana, kadhalika maneno ya heshima, yawe ni maneno ya adabu, pasiwe na ghilwa, maneno magumu magumu, mazito mazito, kama vile wazungumza na ahlul ahwa. Hili jambo si zuri, kwa sababu litajenga chuki baina yetu, litajenga chuki baina yetu, na kuchukiana bila ya sababu yoyote. Haina maana kwamba tukishakuwa katika mitandao, katika mambo, katika magrupu hayo, basi mtu kwa sababu hamuoni mwenzake anaweza kuzungumza chochote. Hii si tabia nzuri. Kwa nawahusia tulab alilmu wa markazi hii na wengineo, wajepushe na tabia hizi. Hii si tabia nzuri na haijengi, haijengi, inaleta uhasama zaidi. Mtu anapokuwa unajadiliana na mtu ndugu yako, salafu mwenzako katika ahli sunna, bali hata akiwa ni mukhalif, ikiwa ni mtu anakusikiliza anataka kuelewa, basi zungumza naye billati hiya ahsan, wajadiluhum billati hiya ahsan. Kwa hiyo unatadaraji naye kwa kadiri ya hali aliyokwenda naye. Lakini kama ni ndugu yako salafu vile vile, kama waona kwamba maneno hayatamfahu, hakusikilizi, hataki, anaje kumlazimisha, achana naye. Pina saha unazoziweza kwa lugha iliyo nzuri, achana naye. Baada ya hapo tafute mtu mwingine anayeweza kumwambia, mwambie. Kwa mimi na saha hizi nawapa, najipa mimi mwenyewe na nawapa wanafunzi wa markazi hii, wanafunzi wangu na wale ambao wanasikiliza darasa zangu hata kama hawako hapa, lakini wanafika na hayo ninayozungumza. Kwa hiyo mimi nawanasihi hilo, na wachunge sana masaili ya udugu wetu. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, nasaha hizi niliwahi kuzitoa nikazitoa tena, kwamba kwa nini tutumie nguvu kubwa katika kuliendea hili jambo kiasi ambacho, nguvu ambazo zinapelekea kutuparaganisha. Ilikuwa tubaki katika asili, mbona zimepita fitna hapo nyuma watu wakazichukulia katika asili yake, jambo likabaki katika asili. Sasa sijui, labda ulikuwa tayari kumepasuka upande fulani, mimi sijui, kwa sababu kama grupu hayo mingine sikuweko, lakini yategemea pengine na hali waliokutana nayo watu. Lakini ingekuwa hivi, katika maelezo mimi niliyopata kutoka kwa baadhi ya ikhwa ambao wamekuja hapa na yale ambayo nimeyasoma katika baadhi ya wathaiki zilizotolewa, kwamba Sheikh Muhammad ibn Hadi hafidhahullah ta'ala alikwenda kwa Sheikh Rabi' ili amsomee adilla na hujaj alizonazo, yani amsomee huja, na kusudia hujja alizonazo za kuwajeruhi wale shabab ambao yeye ameitakujia la sahafi. Akasoma baadhi ya karatasi, Sheikh, hii umeisoma? Sheikh Rabi, je, hii umeisoma? Lakini mwisho Sheikh Rabi hakutaka kusikiliza, na Sheikh Muhammad alikuwa na faili kubwa. Kisha Sheikh Muhammad akakasirika, akasimama, kwa sababu Sheikh Rabi hakutaka kusikiliza maneno yake. Aliposimama akasema, mimi nitawapelekea lugha kama hiyo, kama nitawapelekea al-uqala. Akamuuliza Sheikh Rabi, Sheikh Rabi kama Sheikh Muhammad, uqala ni kina nani? Manu? Anasema min bani Adam. Kwa hiyo adilla au zile hujja alizokuwa nazo aliondoka nazo pale, kwamba atawapelekea wengine katika uqala, utaziona. Kwa ufupi ni kwamba Sheikh Muhammad ana hoja ambazo mimi sijaziona, kwa sababu yeye hajazidhihirisha bado, kwa sababu pia alizuiwa kusema na mbele za Sheikh Rabi. Pia Sheikh Rabi hakutaka kujisikiliza, yani nakwenda kwa mujibu wa maelezo ya watu wa upande fulani, na upande mwingine anasema bana, Sheikh Rabi anasema na Sheikh amesema hivyo, kwamba mimi nimesoma hoja zake zote hamna kitu. Sasa mimi nataka niende na ule upande ambao unasema kwamba hakuziona, kaonyeshwa, akazikataa. Ina maana Sheikh Muhammad ana faili la hujja za kwa nini anawaita wale saafika na kwa nini amewajeruhi. Sasa tuseme hivi, ikiwa ndio hivyo, kwa akili yangu mimi sasa na ufahamu wangu mimi, na kwa mujibu nilivyomuomba Allah tabaraka wa taala, namuomba Allah niwafikishe na atuwafikishe na sisi. Kwa mimi nilivyoliona ni jambo, sisi tumsubiri Sheikh Muhammad azilete hizo hujja. Sasa hivi tufanyeni, tutulieni, tulazimianeni na yale walioshikamana waliokuwa nao ahlul ilm. Sheikh Muhammad siku akija akipata wasaa wa kuzitoa hizo hujja, basi sisi tutazisoma hoja zake na adilla na alilmu, kama anavyosema alimamu Saadi, alilmu maarifatu lhaqi bidalilihi, ilmu ni kuijua haki kwa dalili yake. Sasa Sheikh Muhammad akija na adilla muqni'a, ziko wazi kabisa, bila shaka sisi tutafuata dalili, na hiyo ndio sawa. Mmenielewa? Kwa sisi tubakini kwenye ile asili, si dalili hazijaletwa. Haya, Alafu jambo jingine ambalo mimi niliona, kwa sababu nazungumza hivi si lazima watu wakubali, kwamba watu wote wanikubalie ninachokizungumza. Mimi nazungumza na wanafunzi wangu na wale ambao wanakubali kupokea nasaha kutoka kwangu, na ninafanya hivi bila kuwafanyia khiana wao. Na ninajua kwamba wako ambao hawakubaliani na hivi, kwa sababu tayari ni fitna ishaingia, lakini na haki ya kusema, kutoa taujihi katika jambo hili. Vipi fulani na fulani fulani, mtu anaweza kaamua pengine talib ilmu hajui, pengine mwingine ana si talib ilmu, yeye asubiri fitna itokee tu aingie aseme. Kwa nini mimi sio na haki ya kuzungumza kuwaelekeza wale ambao wako chini yangu? Kwa mimi najua kama vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sema, hadha wa ana fi sa'ati sadrin liman yukhalifuni fa innahu wa in ta'adda hudud Allah fiyya بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله تعالى وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa katika juzu ya tatu kurasa 245 anasema, mimi niko na kifua kipana kwa wale ambao, kwa yule ambaye atanikhalifu, kwa sababu mambo yalivyo, ijapokuwa yeye atavuka mipaka kwangu mimi, akazungumza maneno akanikufurisha au akanitia kwenye ufasiki au akanizulia uongo au akatumia asabi ya kijahilia, basi mimi sitavuka mipaka ya Allah tabarak wa taala kwake yeye, bali nitakidhibiti, yani nitakaa katika mizani kile ninachokisema na ninachokitenda, na nitakipima kwa mizani ya uadilifu, na nitakifanya kuwa ni chenye ku nitafanya kuwa ni chenye kufuatwa kitabu ambacho amekiteremsha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo mimi nasema kwamba najua kwamba si kila mmoja atafurahia au atakubaliana na mimi, lakini mimi na saha zangu kwa wanafunzi, kwamba tubakini katika yale ambayo umesimama juu yake ahlul ilmi, kama vile Sheikh Rabi, Sheikh Ubaid na wengineo katika asa, ili tusubiri hujja na dalili ambazo iko nazo Sheikh Muhammad bin Hadi, hapo atakapokuwa amepata nafasi ya kuzitoa azitoe, tuzisikilize. Napozungumza maneno haya, lakini pia mimi kwa kutokana na ule ufahamu wangu, kwa sababu siwezi kujilinganisha mimi na Sheikh Muhammad bin Hadi, wala sifikirii hivyo. Ni mtu ana ilmu, amepewa tazkia kubwa kubwa na ahlul ilmi wakubwa, lakini mimi nilipolitazama hili jambo, lau kama ingekuwa na nafasi hata kumpa ushauri yeye, basi mimi ningemshauri. Sizungumzi hivi kwa kumtweza kwamba namporomosha, la, lakini ushauri wangu kwamba ikiwa hawa shabab ambao yeye anawaita sahafa wamekosea, mathalan tujaliwa wamekosea, na ninapozungumza haya pia si watakasi wao mia kwa mia kwamba hawana makosa kabisa, vipi? Wahum banu adam wahum min albashar, wao ni katika wanadamu, tena ni vijana wengi wao, ndio wanakuwa sasa kielimu. Vipi mimi nitawatakasa kwamba wao hawakosei moja kwa moja? Bali wanaweza kuwa na mulahadhati, wanakosa hili wanakosa hili, kama tunavyokosea sisi. Mimi nilikuwa ningeona kwamba jambo lao katika muanaja wa kadhia hii, Sheikh Muhammad asingemtumia usulubu huu. Wale ni wanafunzi wake, angewaita au kumsikiliza au waite mbele ya Sheikh Rabi au mbele ya Sheikh Ubaid au wengineo katika mashaikh wa Ahli Sunna wal Jamaa walioko Madina na sehemu nyingine, mathalan, njoo wewe Abdulilahi, njoo wewe Bandar, njoo wewe Salfiq, wewe nani Arafat, nani fulani, njoo mkaeni, Sheikh hawa wana kadha kadha kadha kadha, wana hili hili na hii ni khata na hii ni khata na hii ni khata na hii ni khata, au wanasihiwe, ima wanasihi yeye au wanasihiwe mbele ahlul ilm, waitwe wote au mmoja mmoja aitwe aambiwe. atakayefanya na yale yanayozungumzwa na nasaha zinazoandikwa zinazopitishwa zinahaririwa tia saini kwamba hapo umekosea mathalan njia kama hiyo mathalan. Sasa leo ameshanasihiwa, kesho karudia tena, arudia tena, anafanya israri katika makosa yake. Bila shaka walikuwa wana haki ya kubainishwa kwa akhta walizokuwa nazo baada ya kupewa nasaha mbalimbali au kuitwa mbele ya macho ahlul ilm. Na pia lingezuia mpasuko, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo huwa, lakini tayari kuna mashiko yanakuwepo. Mimi nakumbuka katika ile fitna ya Abu Hassan wakati tuko Madina, Abu Hassan alikuja Madina, kuna mkusudia Mustafa bin Ismail al-Ma'rib al-Masri, tuko Madina maulama wa Madina walikuwa wakikaa vikao na Abu Hassan akijadiliwa na kunakishiwa moja baada, wewe unasema hivi, wewe una hiki kwenye kitabu chako fulani, umeandika kadha, umeandika hivi, umeandika katika masahaba kuna ghufaia, kuna hiki umesema hivi. Basi akafanywa tidadi ya makosa yake yote, taraja haya, akakubali kutaraja na kwamba alitangaza taraja yake, haya ni makosa. Alipotoka pale na Sheikh Rabia akafanya muhadhara, nilihudhuria muhadhara huo Masjid Quba, ilikuwa ni mwaka 1422 kitu kama hicho hijiria, au 23 1422 23 kitu kama hicho hijiria, miaka mingapi sasa hivi, takriban karibu miaka 16 au zaidi. Alifanya Masjid Quba Madina, nilikuwepo katika muhadhara ule. Ikawa ana wanasihi matulabu kuteremke chini, wasiingilie mambo ambayo wanawachuoni wanayafanyia, wanayafuatilia, watulie. Akazungumza pale maneno mazuri na taujihati nzuri, ondoka changukala pale, nikarudi zangu jamia. Sasa kadhia hii pia ingeendewa kwa utaratibu huu, naona ingeleta natija nzuri zaidi kuliko hivi. Lakini Sheikh Muhammad, Allah muhifadhi na muongoze katika njia ya usawa, amweke pamoja na afanye taalifu Allah baina ya moyo wake na nyoyo za Sheikh maulama wa salaf, alighadhibika sana, akizungumza maneno makali sana, na wengine wakawa wanashangilia watu, ndio wakome wale kadha, na watu wakafukua mambo, kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Lakini sioni, kwa ufahamu wangu mdogo, sioni kwamba hiyo ndio njia ya kuweza kuyatibu haya matatizo, zaidi ya kuipasua safu ya masalafi ambao kama hivi sasa hivi ulimwenguni imepasuka. Alhamdulillah, huko kwetu kuna nafuu, kuna nafuu kubwa, lakini huko duniani, huko sehemu nyingine, watu wamepasuka kwa kiasi kikubwa sana, na mambo mengi yashazuka. Kwa hiyo mimi msimamo wangu, nawaambia matulabu ilmi amthali kwamba tubakini katika asli, njia ya asli ni kusubiri dalili Sheikh Muhammad azitoe dhidi ya hao anaoitwa sahafia. Ama hao wengine wanaokota dalili huku na huku wakaandika kuna hivi, kwa sababu pia katika wakati wa sasa kutakithiri sana, kumekithiri na kutakithiri iftiraat. Angalia maneno hayo ya mtoto wa Sheikh Muhammad, Sheikh Rabi Muhammad bin Rabi, Dr. Muhammad bin Rabi, eh, amsema kadha, kumbe kadhib. Hii hali iko, watu wanazua uongo, hawa wazua, hawa wazua. Maneno yaliyozungumzwa miaka hiyo kuhusu fulani yataletwa leo. Sasa hapo kweli ni dini hiyo? Sasa katika mlango huu kuna watu wameingia, kuna wale waliojeruhiwa na fitna, waliokuwa na fitna ya Muhammad al-Imam, wameingia katika jambo hili, wanaandika ili fulani na fulani aanguke, na wengine wanaingia katika mlango mwingine utakuangusha watu fulani. Kwa hiyo kuna watu tayari wameshaingia katika hii fitna, na si katika masalafi, au wengi wao ni majuruhun. Mimi nachonasihi tubaki katika asli, na zikija adilla na dalili ambazo hujaji ambazo ni muqni'a, za sawa sawa kabisa ambazo hazina shaka ndani yake, sisi tutashikamana na dalili. Lakini sasa hivi tubakini katika njia walioshika maulama. Na hizi ni nasaha pia alizitoa Sheikh Salim Ba Mahris, aliulizwa katika kadhia hizi, pia akasema shikamaneni na yale ambayo wameshikamana juu yake. Alizungumza siku nyingi, shikamaneni na yale ambayo wameshikamana juu yake mashaikh, na Sheikh Rabi', na Sheikh Ubaid, acheni haya maneno. Kwa hiyo sisi tuache haya maneno, tukaeni tusome. Na wala tulazimisha lazima tuseme ufafanua ilikuwaje. Sasa hivi sisi hatuna wakati huo. Hizi ni nasaha, ni nasihi nafsi yangu, nasihi wanafunzi wangu. Najua watu wataandika, watasema, watatukana, watabeza, watasema kadha, lakini haitatufanya sisi tuyumbe katika hili. Unazo adilla, zilete. Unazo adilla, zipeleke kwa ahlul ilm. Wewe wajua kuandika na una adilla nyingi, pelekee Sheikh Rabi', pelekee Sheikh Ubaid, pelekee Sheikh Abdullah al-Bukhari, wapelekee maulama wengine, pelekee adilla na tuletee na sisi tuzione kwamba hizi sasa ndio adilla muqni'a juu ya jambo kadha. Sisi tutafuata dalili, tutafuata dalili, kwa sababu al-ilmu ma'rifatu al-haqqi bidalili. Lakini pia tujiepushe sana na kujiingiza katika vitu visivyotuhusu. Wakati mwingine sahaba mtukufu Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu ana maneno, anasema alamatul jahli thalath, alama ya ujinga ni vitu vitatu. Ujinga, mtu kutaka kumjua kwamba huyu ni mjinga, basi alama yake ni vitu vitatu. Kitu cha kwanza, alama ya kwanza sema al-ujub, kujiona. Mtu ajiona kwamba ajua mimi bana najua. Mimi pia nitaje watu wa ilmu, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, so alladhina ya'lamuna nahnu alladhina ya'lamun. Kitajwa ahlul ilmi ajiona yeye pia yumo. Ni kule kujiona mtu katika nafsi yake kwamba ajua. Hii ni alama ya ujinga. Wakathratu lmantiki fima la yaanihi, katika alama ya ujinga ni mtu kukithirisha kusema katika kile ambacho hakimuhusu. Yani kuna mambo ya wahusu maulama watakiwa waseme wao, au alaqal basi tulabu lilm almustafidun. Lakini utakuta mtu amekaa hana hayumo katika mambo ya ilmu, au bado kama ni katika tulabu lilmi ni mchanga sana. Lakini anashughulia mambo makubwa makubwa. Lete mawkifu yako, wewe usemaje katika hiyo? Bainisha wewe nani, wewe unazungumza maneno hayo ya kuwalazimisha watu kwamba wewe sema, wewe nataka kujua wewe usemaje, wewe ni nani? Mtu akasema maneno mengi, kathratu almantiqi fi ma la yaanihi, kithirisha yani wingi wa kuzungumza katika kile ambacho mtu hakimuhusu. Kuna kadhaya zinazohusu ahlul ilm, wao watakiwa waseme, wasikizishe watu, sikia maneno ahlul ilm wanavyosema. Lakini usitaki kila mmoja katika matulabi ilm, sema na wewe, sema tusikie wewe, sema wewe, sema wewe. La, hii kadhia hii ni kadhia ahlul ilm, hii watakiwa waseme wao, si kwamba fulani naye aseme, lazima fulani ehe, ndio nyinyi watu wa Zambia mshasema huko, mbona mjasema, semeni ndio ni watu wa Mozambique vipi huko? Zimbabwe na wewe usikia nini mambo hayo? Kwamba lazima aseme fulani, aseme msikiti fulani useme. Mambo haendi namna hiyo. Sasa kuna watu wako namna hiyo pia. Na hawa tunakutana nao katika fitani nyingi. Wakijifanya wao ndio vinara wa kuwasimamia wale madhuati wa Kiislamu. Sema nayo, weka bayana. Wewe nani? Irham nafsak. Pingine hana darsa yoyote ya kiilmu, hajawahi kusomesha hata thalathatu usuli hii au alqawaid alarba'a, hajawahi kusomesha mwanzo mpaka mwisho akaimaliza. Wala rududi kwa ahli alahwai walbid'i, yasbiri fitna ndo aanze kutokeza, usiwe katika hao. Kwa hiyo Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu anasema علامة الجهل ثلاثة: العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه. كجيونا ناويني وكزنغمزة لتكيلة كتوة باشو أنتوا حكمهوسو. وأن ينهى عن شيء ويأتيه نكو كتازكيكي كشا كفانيا هي فانيا هذي نفيا فانيا هذي lazima kwanza maulama mbele watambie, alafu yeye atangulia zaidi, atawatangulia wale maulama. Wewe ukakwambia nani katika hili? Kwa hiyo hii ni alama katika alama za ujinga, watu watakiwa wajiepushe nazo. Ma halaka man halaka illa bi hubbi riyasa, hakuangamia mwenye kuangamia isipokuwa kwa kupenda uongozi na kupenda ukubwa. Nadhani nimesema mengi, lakini lengo langu ni maneno machache tu. Hii fitna kwa sisi tuichukulie katika njia ya usahi, na tumuombe Allah tabaraka wa taala aziongoze nyoyo zetu katika haki, katika kile ambacho watu wamekhtalifiana ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullah taala katika sahihi yake kutoka kwa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema wakati anaposimama katika salatu ya qiyamul layl, akisimama katika kisimamo cha usiku, Allahu akbar, alikuwa akisema Allahumma rabb Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa ash-shahada anta tahkumu bayna ibadik فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم نبسمام كتب صلاة ذاك وزوسيك ونبسمام وصلي ويتري أو نبسمام وصلي وصلي يوم بدوه وكي ووهو ونيماني شهاسا ايوه الله بوانا وجبريل na Mikail na Israfil muumba wa mbingu na ardhi, mjuzi wa ghaib na yale yanaonekana, yani ya dhahir, mjuzi wa yaliyojificha na mjuzi wa yale ya dhahir, wewe ndiye unayehukumu baina ya waja wako katika yale ambayo wamekhtalifiana. Niongoze kwa lile ambalo wamekhtalifiana watu, niongoze katika haki, kwa sababu wewe unamuongoza unayemtaka katika njia iliyonyooka. Haya ni maneno alikuwa akiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amenukuliwa na Bibi Aisha radhiallahu anha, na Imam Muslim ameyataja katika sahihi yake. Wewe kifirishi kumwomba Allah tabaraka wa taala auongoze. Fitna si moja, ikitoka hii itakuja ile, na kila inayokuja inakuwa kubwa zaidi kuliko nyingine, akbar min ukhtiha. Hivi ndio mambo yanavyokwenda. Sasa tutakwenda hivi na watu watatoka katika njia, watatoka katika njia, mpaka haitakuacha kuwa hivi mpaka watu wamdiriki Mola wao. Kuna ambao watabaki katika njia na kuna ambao watatoka nje ya njia. Tubakini katika njia ya sawa, yani njia ambayo imeshikamana ahlul ilm, njia ya asli. Mimi bado kwa mtazamo wangu nawaona kama ndugu zetu wale masalafi, na njia aliyotumia Sheikh Muhammad katika kuwazungumza, kwa mimi ninavyoona na kutazama kama anavyosema Sheikh Rabii na wengineo, si njia ya sawa, na adilla ambazo au hujja ambazo iko nazo Sheikh Muhammad tuzisubiri zikitoka, na kuna haki ndani yake, sisi hatutamwangalia fulani na fulani, kwa sababu hata yeye pia ni alim, isipokuwa ulama wanatofautiana katika daraja. Lakini pia mnatakiwa mfahamu kwamba anachokifanya Sheikh Rabii, akizungumza Sheikh Rabii dhidi ya Sheikh Muhammad, usije kuona kwamba ni huyu na mwenzake wenyewe kwa wenyewe, yani mashallah. Sheikh Rabii mara nyingine anapozungumza, kumzungumzia Sheikh Muhammad, anazungumza kama kuzungumza kumwambia wanafunzi wake. Anaweza kuzungumza maneno makali kwa kuwa anaona kwamba anamwambia ni mwanafunzi. Wewe kwa kweli ni shekhe, lakini kwa kweli ni mwanafunzi. Kwako wewe ni shekhe, lakini kwake yeye ni mtoto, anamchukulia mwanawe. Hii ndio hali ilivyo. Anaweza ukhruj mathalan, akasema wewe ma uridha, la uskut, la vivile kwamba yeye anatumia nafasi, yeye ni mzazi. Na katika jambo ambalo nimeliona mimi katika mambo ya sawa, tunamwambia Sheikh Muhammad Hidayah na thabati na mhifadhi abaki katika usawa, ni kwamba hajazungumza chochote kuhusu Sheikh Rabii, hajazungumza chochote kuhusu Sheikh Rabii tofauti na alivyofanya Hajuri. Hajuri yeye alikuwa akijeruhiwa hivi na al-ilmu, basi ni anajibu mashambulizi. Naona kama vile azungumza mtu na mwenzake na karini wake, akawazungumza maneno mabaya mabaya, na wanafunzi wakachangia kurudi mashmaulama maneno mabaya mabaya. Hili si njia ya sawa. Sasa ninachokiona pia sasa hivi kinachotokeza, vile Sheikh Rabii anavyomzungumza Sheikh Muhammad na maneno anayozungumza wakati mwingine dhidi ya Sheikh Muhammad, kuna baadhi ya watu wanajitia upenzi wa kumpenda Sheikh Muhammad, wanamsemea mpaka wanazungumza baadhi ya maneno ya kumjeruhi Sheikh Rabii. Na sisi bana hatumjeruhi Sheikh Rabii, lakini Sheikh Rabii amezungukwa na watu wanamtilia maneno, kwa maana kwamba Sheikh Rabii amekuwa ni mughafali. Haya maneno haya yatakiwa kuangaliwa vizuri. Pia na wanasihi tulabu ilmi katika hili, hii njia tunayokwenda nayo si sahihi, ya kumfanya Sheikh Rabii sasa ni mughafal, anatiliwa maneno, anashawishiwa tu na watu waseme, kwa asema asichokijua. Hapa pana kitu hapa, mi sijui kitu gani, lakini kitakuja kubainika huko mbeleni. Na maadamu sisi tuko hai, Allah akitupa afya na salama tukawa tuko hai, hii fitna hii miaka miwili haitakwisha, jambo lake litakuwa wazi. Na yoyote aliyekusudia kuifanyia kaidi hii dawa na kufanya vitimbi kwa masala na akawagawa, basi Allah tabaraka wa taala fakhudhuhu akhdha azizin muqtadir. Yoyote ambaye ameingia kwenye hii fitna lengo lake ni kutaka kuivuruga safu ya masala, Allah subhanahu wa ta'ala alayka bihi. Lakini ni jambo litadhihiri, na hivi imepita mambo mengi. Tuliwahi kuambia baadhi ya ikhwa, fanya subra tu, ikiwa hawa au hilo wanalifanya baadhi ya hawa ndugu, kama ni haki tutakuja kuona, kama si haki wanaoifanya ni batil tutaona. Wallahi hata miaka miwili haijaisha, miaka miwili haijaisha, mambo yako wazi. Sitaki kuyazungumza ni mambo gani ilikuwaje huko mbeleni, kwa sababu ya ibra dhikra na taarikhi nitakuja kuyazungumza. Lakini kwanza linapoletwa jambo utaliona kwamba jambo limekuwa kubwa, ni muakkad, hakuna makhraj. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuliacha jambo hili hivi hivi likenda tu hivi hivi. Kwani nachua nasihi na kuinasihi nafsi yangu, tubakini katika ile asli ya kushikamana na ahlul ilm, na tushikamane na adilla na hujaj zinazoletwa. Ikiwa Sheikh Muhammad amepata fursa ya kuja kuzungumza akabainisha dalili alizokuwa nazo na faili lake akalifungua, yakaonekana aliyokuwa amekusudia kuyasema, na akawa ni mambo ya msingi, jarhi yake ikawa ni mufassar na ni mudaam bil adilla, bila shaka jarhu mufassar itakuwa ni muqaddam ala ta'dil. Tutachukua jarhi yake kwa wale aliyojeruhi, na ikiwa si hivyo na bado hakuja jambo limekuwa ni mubham, jambo limekuwa ni muakkad, bado kuna humuu, sisi tubaki katika asli, tubakini katika asli. Atakayependa atapenda, sijamkataza mtu kusema, sijamkataza mtu kufanya raddi. Anaweza akayaraddi maneno haya, akaamua akaandika, akaamua akasema, akaamua akazungumza adilla, akaamua kuzungumza ufidhuli, akatukana, akakashifu. Mimi sijamzuia mtu, mimi nazungumza kile ninachokitakidi kwa upeo wa maarifa yangu. Huu ndio upeo wa maarifa yangu nilikuwa nayo, na hizi ndio nasaha zangu kwenu. Nasalullah lana wa lakum athabat, nasalullah at-tawfiq wa as-sadad, wa yuthabbita khutana wa yusaddida khutana, wa yuthabbita qulubana wa yusaddida alsinatana, وأن يسلل سخيمة قلوبنا إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك